ณนัทเนี่ยบอกว่ามีประสบการณ์นึงฮะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนหนึ่งในกรุงเทพนี่แหละผ่านมา15ปีแล้วครับกับประสบการณ์ที่เราใช้ชื่อเรื่องว่าเกเรพาซวยและตอนนี้คุณนัทอยู่กับเราในสายเรียบร้อยนะครับสวัสดีครับนัท สวัสดีครับพี ่ฮะนัทตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ แถวพระราม9 แถวพระราม9ฝนตกมั้ยครับ ก็หยุดแล้วครับพี่ตอนนี้ หยุดแล้วนะแล้วตอนนี้น้องอยู่กับใคร อยู่คนเดียวครับ อยู่คนเดียวหมายถึงว่าสมาชิกคนอื่นอยู่ด้วยมั้ย อ๋อผมออกมาคุยหน้าบ้านนะคร ับ อ๋อแสดงว่าสมาชิกคนอื่นในบ้านหลับหมดแล้ว หลับหมดแล้วครับผม อ้าวถ้างั้นอยู่กับพี่แล้วก็อยู่กับแฟนรายการก็แล้วกันก่อนหน้านี้พี่กับนัทเราเคยได้คุยกันมั้ยครับ จริงๆอ่ะเคยพี่แต่เป็นรายการอื่น เอาเหรอ ครับผม เดี๋ยวนะรายการอื่นคือ Heart of Go แล้วก็ Sport Relax ครับผม เอาเหรออ๋อไปคุยกันตรง เกม2รอบเลยครับ เอาเหรอที่ Heart of Go แล้วก็ Sport Relax ด้วย ใช่ครับ แต่นี่เป็นรายการฟุตบอล ใช่ครับผม คราวนี้มากันที่รายการที่เป็นรายการเกี่ยวกับเรื่องลึกลับบ้างเรื่องผีสางๆบ้างนะครับนะฮะประสบการณ์นี้เจอด้วยตัวเองด้วยย้อนกลับไปเมื่อ16ปีที่โรงเรียนหนึ่งในกรุงเทพนี่แหละชื่อโรงเรียนไม่ต้องบอกนะครับคราวนี้ประสบการณ์นี้ถ้ามันย้อนกลับไปเหตุการณ์วันนั้นภาพต่างๆมันเป็นยังไงอะครับ ครับก็ก่อนอื่นขอบอกก่อนว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตชื่อทั้งหมดเนี่ยผมขอเป็นสมมติขึ้นมาก่อนนะครับ ได้ครับ เพราะว่ามันมีผลกับอาจารย์คร ับ นะครับผมคือย้อนไปเมื่อประมาณ 16-17 ปีที่แล้วนะครับผมก็เป็นนักเรียนม.ปลายอยู่โรงเรียนนึงครับก็ใช้ชีวิตตามปกติตอนเย็นมาก็เตะบอลใช่ไหมครับพี่เตะบอลเล่นนั่งคุยกับเพื่อนรอเวลาให้รถเมล์มันว่างให้ถนนมันไม่ติดทีเนี้ยก็จะกลับบ้านกัน6โมงอะไรประมาณนี้ครับพ ี ่แต่พอดีว่ามีอยู่วันนึงครับผมวิชาเรียนผมเนี่ยคือวิชาพละศึกษานะครับพี่แล้วลงยิมโรงเรียนผมเนี่ยมันจะอยู่ที่ชั้น5ของอาคาร2นะครับวันนั้นน่ะมันเป็นการเรียนวอลเลย์บอลกันครับพี่อาจารย์เขาให้อันเดอร์ส่งกันไปมานะครับแต่ผมเนี่ยดันขึ้นไปเรียนสายก็เลยไม่มีคู่ครับพี ่ อาจารย์เขาเลยให้ผมอันเดอร์เดียวอยู่คนเดียวนะครับอาจารย์สั่งเสร็จปุ๊บเขาก็เดินออกจากลงยิมไปไหนไม่รู้ที่งานไว้พวกผ ม ด้วยความที่เป็นนักบอลน่ะพี่ก ็ เอามืออันเดอร์มันเบื่อๆแล้วเอามาเตะเอามาดอกดีกว่าครับดอกไปดอกมาปุ๊บอาจารย์ขึ้นมาเห็นก ็ ต่อเกมครับพี ่ อาจารย์เขาก็เรียกไปทำโทษด้วยการบอกว่าเดี๋ยวเย็นนี ้ หลังเลิกเรียนเสร็จให้เอาวอลเลย์บอลทั้งหมดลูกบอลลูกบาสลูกวอลเลย์นะครับขัดให้สะอาดครับภายในวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้เขาจะมาตรวจงานอะไรประมาณนี้ครับต้องบอกว่าผมกับอาจารย์คนนี้เขาชื่ออาจารย์ทอมนะครับพี ่ เขาเป็นครูพละเขาผมกับแกเนี่ยจะเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาตลอดเลยผมจะได้เหยียดแกมากเลยก็กลับไปที่เย็นวันนั้นครับพี่ผมก็ขึ้นไปทำความสะอาดอะไรตอนประมาณเลิกเรียนเกือบสี่โมงนะครับก็ทำความสะอาดไปประมาณเกือบชั่วโมงหนึ่งนะครับพี่อาจารย์เขาก็ขึ้นมาบอกว่าเดี๋ยวทำความสะอาดเสร็จแล้วเนี่ยให้ปิดไฟให้เรียบร้อยลงยิมแล้วเขาก็เอาแม่กุญแจให้ผมบอกว่าต้องล็อกกุญแจด้วยอาจารย์เขาจะกลับแล้วเลยมันผมก็ทำต่อไปจนเกือบจะห้าโมงครับผมก็ทำเรียบร้อยแล้วผมก็ปิดลงยิมเสร็จก็เดินลงมาจากอาคารสองนะครับขออนุญาตอธิบายลักษณะของอาคารก่อนว่าอาคารสองเนี่ยมันมีทางเดินสามารถออกไปทางข้างหน้าทางข้างหลังตึกนะครับผมก็เลือกที่เดินไปข้างหลังตึกเพื่อที่จะไปล้างมือล้างหน้าอะไรพวกนี้ครับพี่ต้องการก็ลงไปปุ๊บรู้สึกว่าโรงเรียนมันเงียบๆอ่ะพี ่ ตอนนั้นมันประมาณห้าโมงห้าโมงได้โรงเรียนมันเงียบๆแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรมากมายพอล้างหน้าล้างตาอะไรเสร็จก็เดินออกมาเลาะมาเรื่อยๆไปตรงใต้อาคารสองนะครับมันจะเป็นลานกว้างมีโต๊ะยาวๆให้เด็กนั่งเขียนหนังสือ ที่ ว่างๆไว้ทำกิจกรรมมาพี ่ แต่ปรากฏว่าผมเดินไปถึงเนี่ยผมแปลกใจมากพี ่ครับ ไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่ตรงนั้นเลยครับ ไม่มีเลยเหรอ ไม่มีเลยพี่ตอนนั้นข้ามกว่าซึ่งโดยปกติแล้ว ใช่ เราปกติแล้วมันต้องมีอย่างที่ผมบอกพี่มันต้องมีเด็กมาเตะ บอลมันต้องมี ครับนักการพันโลงผ ู ้ปกครองนักเรียนอาจารย์ไม่มีเลยครับพี่ระหว่างที่ผมยืนงงๆอยู่ตรงนั้นนะครับผมก็ได้ยินเสียงแว่วๆมาเข้าหูผมนะครับพี ่ มันเป็นเสียงเหมือนคนเฮคนตบมือคนร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยเดินตามเสียงกันไปครับพี่ปรากฏว่าผมก็เดินไปจนถึงลานหน้าโรงเรียนที่เอาไว้เข้าแถวรับตรงชาตินะครับผมเห็นทีมเชียร์ลีดเดอร์ประจำโรงเรียนเนี่ยกำลังซ้อมเชียร์กันอยู ่ ครับก็เป็นทีมเชียร์เนี่ยมันจะมีเพื่อนผม2คนที่ผมรู้จักก็คือฝนกับเบย์นะครับพี ่ครับ นะฮะก็ซ้อมเชียร์อยู่นั้นด้วยผมด้วยความที่แบบงงๆอะไรประมาณวิ่งๆอ่ะพี ่ แล้วก็อย่างที่บอกคือมัน 5:00 นนิด ๆ รถมันยังติดอยู่ผมก็เลยเดินไปที่อาจารย์ข้างๆสนาม ครับ ไปนั่งดูเชียร์ลีดเดอร์เขาซ้อมอยู่กันนะครับพ ี ่นั่งดูโดยที่ไม่ได้โฟกัสอะไรเลยก็มองไปเรื่อยๆจนเป็นชั่วโมงอ่ะพี่เกือบชั่วโมงจนเกือบจะ6โมงละแต่พักหนึ่งก็มีอาจารย์ฝึกสอนท่านหนึ่งครับเป็นอาจารย์ฝึกสอนวิชาพละศึกษาที่เขาเคยสอนผมนี่แหละเขาเดินมาจากเหมือนกับทางจากอาคาร2นะครับ เขาเดินกำลังจะผ่านไม่ได้กำลังผ่านเดินผ่านทีมเชียร์ลีดเดอร์นั่นนะครับทีมเชียร์ลีดเดอร์ก็หันไปสวัสดีอาจารย์ คร ับส่วนผมเนี่ยงงมากครับพี ่ เพราะว่าอาจารย์ท่านเนี้ยเขาอ่ะจริงๆเขาต้องสอนผมอยู่ใช่ไหมครับแต่เขาไม่สอนผมมาเป็นเดือนกว่าละ ครับ เพราะว่าแกประสบอุบัติเหตุแถวรัชดา เหร อครับเพื่อนเขาเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับพี ่ เพ ื่อ นอาจารย์เสียชีวิตคาที ่ครับ ส่วนอาจารย์โคม่าครับพี่ซึ่งเขาไม่ได้สอนผมมาเดือนกว่าละ ครับ ด้วยความประหลาดใจแล้วผมกับอาจารย์ก็รู้จักกันอยู่ด้วยครับ ครับ อาจารย์เขายังวัยรุ่นอยู่ใช่ไหมพี่เป็นครูฝึกสอนเนี่ยผมก็รีบเด้งตัวออกจากอาจารย์นะวิ่งไปหาอาจารย์เสร็จผมก็สวัสดีอาจารย์เขาอะไรอย่างเงี้ยครับพี่อาจารย์เขาก็หันมาบวชรับไหว้ผมครับถามเอ้ายังไม่กลับอีกเหร อ ผมก็บอกว่าอ๋อเนี่ยผมก็เพิ่งโดนอาจารย์ทอมอาจารย์ครูพละครับ ครับ ทำโทษมาอะไรมาเนี่ยผมก็บ่นให้อาจารย์เขาฟังอาจารย์เขาขำเขาบอกว่าเนี่ยก็อย่างเงี้ยก็ชอบไปปีนเกียร์ของเขาอะไรมาผมก็บอกว่าไม่ได้ปีนเกียร์อะไรมาเนี่ยครับ ครับ เสร็จผมก็ถามแล้วอาจารย์หายแล้วครับเนี่ยอาจารย์มาสอนได้ข่าวว่าอาจารย์โคม่าเลยใช ่ ไหมอาจารย์เขาก็หันมายิ้มๆมากบอกพยักหน้าให้อย่างเงี้ยครับหายแล้วอะไรประมาณเนี้ยซึ่งระหว่างที่ผมคุยอาจารย์เนี่ยผมก็เดินกับอาจารย์ตีคู่มาเรื่อยๆนะครับจนมาถึงหน้าโรงเรียนที่มีครูเวรยืนนะครับผมก็ยกมือสวัสดีอาจารย์ดีเขาชื่ออาจารย์ดีครับสวัสดีอาจารย์ดีเสร็จผมก็เดินผ่านออกเข้าโรงเรียนไปเลี้ยวซ้ายไปป้ายรถเมล ์ครับ พี่เชื่อไหมป้ายรถเมล์ไม่มีคนเลย แปลก ที่ตอนนั้นมัน5โมงกว่าแล้วรถเมล์ผมมันอยู่ใจกลางเมืองอ่ะพี ่มันควรจะมีคนมันควรจะมีบ้าง ชื่อย่านั้นไฟพี่ป๋องจะตกใจว่ามันต้องมีคนตรงนั้น เออ ครับทีนี้พอผมเดินมาถึงป้ายรถเมล์ปรากฏปักไม่ปกติผมต้องรอครึ่งชั่วโมงได้พี่ถ้าจะกลับ ม าผมตูดหย่อนไปถึงป้ายรถเมล์ไม่ถึง10นาทีครับอาจารย์พูดว่ าร ถมาแล้วจะกลับได้กันไหมผมก็กลับครับอาจารย์ก็ยังพูดกับอาจารย์เลยโหวันนี้โชคดีมากเลยอาจารย ์ รถเร็วมาเร็วแล้วรถเมย์มาโล่งด้วยครับมีคนนั่งอยู่ข้างหน้าแค่สี่ห้าคนฝ ั่ งซ้ายมือที่ผมกับอาจารย์เลยเดินไปนั่งเบาะหลังสุดที่เป็นเบาะยาวคร ับ โดยที่ปกติแล้วอาจารย์ผมไม่เคยเห็นอาจารย์เขาขับรถเมย์สายเดียวกับผมนะแต่รถเมย์อันนี้มันก็สามารถผ่านเส้นรัชดาได ้ นะครับผมทีนี้ก็นั่งคุยกันไปครับก็ยังคุยเรื่องอาจารย์อะไรพวกนี้แต่จนถึงรถป้ายรถเมย์บ้านผมครับพี่ปองอาจารย์เขาก็เหมือนกับผมก็สวัสดีอาจารย์นะครับที่ลาจากบ้านแล้วเนี่ยอาจารย์เขาบอกว่าเขาตั้งใจเรียนล่ะครับผ ม แล้วอยากไปอะไรกับอาจารย์ทอมเขามากเขาก็เป็นอย่างนี้แหละจริงๆแกก็ไม่มีอะไรหรอกเขาก็พูดประมาณนี้ครับผมก็โอเคครับอาจารย์ก็ลาจากกันไปครับ หลังจากนั้นเรื่องก็เป็นก็ผมก็กลับมาบ้านอะไรก็ มี เร ื่อง ครับ ตอนเช้าผมก็ไปโรงเรียนวันรุ่งขึ้นก็ไปเจอเพื่อนในห้องเนี่ยครับที่นั่งรอเรียนอยู่เนี่ยครับพี ่ ผมก็เล่าให้เพื่อนผมฟังที่มันนั่งอยู่ที่โต๊ะเนี่ยบอกเอ้ยเมื่อวานเนี่ยขอโทษนะครับพี่เมื่อวานเนี่ยกูเจออาจารย์ชื่ออาจารย์ปอกนะพี ่ กูเจออาจารย์ปอกด้วยว่ะอาจารย์เขากลับมาสอนแล้วเว้ยมึงพวกมึงรู้กันปะเนี่ยผมก็ถามมันเนี่ยเพื่อนคุยกันนะครับเพื่อนผมก็บอกเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ไงอาจารย์เขาโคม่าอยู่เขานอนอยู่โรงพยาบาลผมก็บอกว่าก็กูเจอจริงๆก ู เนี่ยไอ้เมย์ไอ้ฝนยังหวัดดีอยู่เลย เ ชล ิ เตอร์มันก็แบบพอผมพูดถึงเมย์กับฝนเนี่ยมันเป็นเด็กเรียนนะที ่ มันดูน่าเชื่อถือไง มัน ก็อ้าง อ ิงเลย เ พื่อนผมก็รอเดี๋ยวเจออาจารย์เข้าไปแซวหน่อยประมาณนี้ครับก็ผ่านเรื่องนั้นไปครับจนพักกลางวันนะครับพี ่ พักกลางวันเนี่ยพวกผมเนี่ยจะมีซุ้มมานั่งประจำกันที่โรงเรียนนะครับซึ่งเด็กพวกผมกับเพื่อนๆที่อยู่ต่างห้องเนี่ยเด็กผู้ชายเนี่ยก็จะมานั่งคุยเล่นกันตรงนั้นแบบที่ทุกกลางวันนะครับซ ซึ่งระหว่างที่ผมนั่งนั่งกันอยู่นั้นนะครับผมไอเอครับพี่ชื่อเอเป็นเพื่อนอยู่อีกห้องหนึ่งมันเดินมาถึงปุ๊บมันก็คุยอยู่สักพักนึงมันก็พูดขึ้นมาเฮ้ยพูดกับเพื่อนผมเป็นคนนึงนะครับเฮ้ยอาจารย์ป๊อกแกเสียแล้วน้องเว้ย ครับ ก็แบบผมก็ได้ยินนะพี่ผมก็หันไปมองผมก็ถามเอ็มพูดอะไรเนี่ยกูเพิ่งเจออาจารย์เมื่อวาน เ องแล้วเพื่อนผมในห้องมันก็แบบหันมามองผมแบบว่าเนี่ยมึงเอาอาจารย์มาเล่นทำไมเป็นคนอย่างนี้มันก็ว่าผมมาพี ่ เอ็มเขาบอกก็เนี่ยกูอาจารย์ทอมมันเพิ่งเรียนคาบพละก่อนพักกินข้าวอะพี ่ บอกอาจารย์ทอมก็บอกกูมาอยู่เนี่ยว่าอาจารย์ป๊อกเสียแล้วผมก็บอกเฮ้ยเป็นไปไม่ได้ก็กูเจออาจารย์อยู ่ใช่ แล้วผมเลยบอกว่าเนี่ยเอเมกับฝนไงเขาเห็นด้วยผมบอกเดี๋ยวกูเรียกเมกับฝนมายืนยัน เ ลยแต่ผมก็โทรไปหาเพื่อนนะครับผมเรียกมันมาตรงโต๊ะชุมที่ผมน ั่ งแต่ผมก็ถามว่าเนี่ยเมย์ฝนเมื่อวานเนี่ยแกเจออาจารย์ป๊อกใช่ปะ เ อเมย์ฝนบอกเจอตอนไหนผมก็บอกว่าก็เมื่อวานตอนเย็นพี่ซ้อมเชียร์ลิปเดอร์อาจารย์เดินผ่านมา อ ย่างนั้นพวกแกทั้งทีมยังไหว้อาจารย์กันพี่รู้ไหมครับว่าฝนแกเมย์ตอบว่าอะไร ตอบว่า เมื่อวานเชียร์ลิปเดอร์ซ้อมกันที่ไหนวิพี่คนน ี้เดี๋ยวน้องบอกว่าเมื่อวานเชียร์ลิปเดอร์ซ้อมกันที่ไหนคือไม่ได้มีการซ้อมอะไรทั้งสิ้นโอ้ยขนลุก พี่ที่ คุยคนคุยขนลุกขนลุก ที่เขามาสอนนะครับพี่เขาจ้างที่จะมหาลัยที่จบไปแล้วอ่ะพี ่ สอนซึ่งวันพฤหัสที่เขาไม่ว่ามันเป็นวันหยุดของทีมเชียร์ลีดเดอร์ ครับ ครับผมก็ได้ยินผมก็แบบไม่เชื่อแต่ทุกคนนะพี่หันมาประนามผมกันหมดแล้วอ่ะ ครับ คือแบบว่ามึงพูดอะไรมึงยังไม่เลิกอีกเหรออาจารย์เสียไปแล้วมึงยังไม่เลิกใช่ไหมผมก็คิดกับว่าพวกมึงอะอามกูมึงเล่นอะไรกันเพราะว่าผมก็เห็นกับตาที่เขาคุยกันมานั่งรถเมย์กลับบ้านด้วยกันมาตอนจ่ายเงินค่ารถเมย์เขาก็ออกตั๋วให้สองคน ใช ่ฮะผมก็ยืนยันเลยไงผมเลยบอกว่ากูไม่เชื่ อ ผมพวกมันก็เลยบอกนั้นมึงที่ไปถามอาจารย์ทอมดิว่าจริงไม่จริงผมก็ไปพี่ตอนนั้น คือ ต้องการถามความจริงขึ้นไปหาอาจารย์ทอมถามอะไรเสร็จปุ๊บเขาก็ยืนยันว่าอาจารย์น่ะเสียไปแล้วตอน4 โมงเมื่อวาน เดี๋ยวนะไล่ทำลายก่อนนะอาจารย์เสียอาจารย์ป๊อกนะ อาจารย์ป๊อก เสียด้วยประสบอุบัติเหตุก่อนเพื่อนของอาจารย์เสียส่วนตัวอาจารย์เนี่ยโคม่านอนอยู่โรงพยาบาลอาจารย์เสียตอน4 โมงเย็นขณะที่ตัวนัดประมาณนะประมาณ4 โมงเย็นนะขณะที่ตัวนัดเจออาจารย์ตอน ประมาณ6 โมงได้พี่5 โมง 6 โมงประมาณนั้นนะครับผม อาจารย์เสีย4เรามาเจอตอน6แสดงว่าช่วงระหว่าง2 ชั่วโมงนี้คืออาจารย์เสียไปก่อนหน้านี้ ใช่พ ี ่เดี๋ยวทีเนี้ยอาจารย์เขาก็แบบว ่ าถามว่ามีอะไรผมก็เล่าอันนี้ให้อาจารย์ฟังให้อาจารย์ฟังนะคร ับ ขอโทษทีอาจารย์เขาก็เหมือนเดิมเหมือนเพื่อนผมเลยพี ่ ทำไมเป็นคนอย่างนี้ทำไมเล่นอะไรกันอย่างน ี ้ผมมาได้เล่นแต่ด้วยความที่โชคดีที่ไอ้ฝนกับเมนขึ้นไปด้วยมันก็เลยพอที่จะพูดไม่ให้อาจารย์เอาเรื่องผมมาพ ู ดดึงออกอาจารย์เขาโมโหผมมากนะครับผมก็แบบลงมาแบบไอ้เพื่อนผมมันก็แบบมึงจะเอาไงเนี่ยไหนมึงยังไม่เลิกโกหกมึงยังไม่เลิกเล่นอีกแล้วผมก็บอกผมก็ยืนยันขาตายขาเดียวพี่ผมไม่ได้โกหกผมพูดจริง ๆ ผมก็เลยนึกออกว่าพี่อาจารย์บีเมื่อวานผมเดิน ท าง โ รงเรียนผมเจออาจารย์บี ใช่ใช่ใช ่แล้วผลการเมย์บอกอันนั้นไปหาอาจารย์บีกันผมก็ไปถามอาจารย์บีผมขึ้นไปหาอาจารย์บีนะ คร ับ ผมก็ถามอาจารย์ครับเมื่อวานเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าอาจารย์จำได้ไหมว่าตอนที่ผมออกจากโรงเรียนนะ อ าจารย์สังเกตไหมว่าผมเดินไปกี่คนอาจารย์เขาก็นึกนัดหนึ่งเขาบอกว่าเดินมาคนเดียวนะผมก็บอกว่าผมก็ถามกลับไปว่าอาจารย์เห็นผมคนเดียวเหรอครับใช่มีอะไรหรอ เขา ถามผมกลับมาว่ามีอะไรหรอ ครับ ผมก็เล่าเรื่องนี้ให้อาจารย์ฟังผมเล่าเรื่องนี้อาจารย์เขาก็บอกว่าเนี่ยอาจารย์สงสัยอยู่ว่าเธอนั่งทำไมคนเดียวที่อาจารย์เป็นชั่วโมงนั่งอยู่คนเดียวนั่งทำอะไร ครับ แล้วอาจารย์ก็เห็นเธอเนี่ยอยู่ดีก็เดินไปตรงกลางสนามแล้วเหมือนเดินคุยกับใครเดินมาจนสวัสดีอาจารย ์ นะครับแต่อาจารย์อ๋อเลยเพราะเห็นเธอใส่หูฟังอยู่อาจารย์ก็คิดว่าเธอฟังเพลงร้องเพลงไปด้วย ครับ เสร็จพออาจารย์พอผมเล่าเรื่องนี้ให้อาจารย์ฟังอาจารย์เขาก็แบบ ขาก็เหมือนกับเห็นพฤติกรรมผมเขาเริ่มเชื่อที่เขาคิดว่าผมไม่น่าจะโกหกผมไม่น่าจะเล่น ยิ่ง เมย์กับฝนมันก็เริ่มเชื่อผมเพราะว่าผมไม่เคยแบบคือถ้าจะอําเพื่อน อ ่ะมันก็ประกาศมันก็เลิกอ่ะพี่แต่นี่มันเรื่องคอขาดบาดตายขนาดครูอาจารย์อะไรอย่างเง ี้ ย ใ ช่อาจารย์เขาก็เลยอาจารย์ดีเขาเลยโทรไปหาอาจารย์ทอมครับเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยอาจารย์เขาคุยกันนะพี่ผมไม่รู้เขาคุยกันว่าอะไร ครับ พอคุยกันเสร็จปุ๊บวันนั้นแทบไม่ได้เรียนแล้วพี่เขาดึงผมไปห้องฝ่ายปกครองนะครับไปท้ายฝ่ายปกครองเนี่ยมีอาจารย์ที่ปรึกษาผมอาจารย์ที่ปรึกษาผมเนี่ยคือเขาอยู่ห้องฝ่ายปกครองแล้วครับเนี่ยที่ปรึกษาผมมีผู้ช่วยผอ.มีอาจารย์บีมีอาจารย์ทอมนะครับแล้วมีผมคนเดียวนอกนั้นขึ้นเรียนหมดละเขาให้ผมเนี่ยเล่าเรื่องทั้งหมดให้เหล่าอาจารย์ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับผมก็เล่าเรื่องทั้งหมดอย ่ างเงี้ยที่ให้อาจารย์ฟังนะครับอาจารย์ผู้ช่วยผอ.ครับเขาก็เลยบอกให้อาจารย์ทอมโทรไปหาคุณแม่ของอาจารย์ป๊อกนะครับแล้วก็อาจารย์ก็คุยประมาณว่าเดี๋ยวจะขอเป็นเจ้าภาพคืนนะครับเพราะว่าเหมือนกับแต่อาจารย์เขายังไม่ได้เล่านะครับอาจารย์เขาพูดประมาณว่าเหมือนกับอาจารย์เขายังคิดถึงโรงเรียนนี้อยู่อะไรประมาณนี้ครับ ครับ นะฮะวันรุ่งขึ้นนะครับพี ่ คือวันนั้นมันไม่ทันแล้วไงครับ ครับ วันรุ่งขึ้นก็เลยได้เป็นเจ้าภาพนะครับพี่ทางโรงเรียนก็เลยเหมารถตู้วนไปแล้วผมก็ต้องมานั่งเล่าเรื่องนี้อยู่ประมาณ 4-5 รอบครับ ครับ เพื่อที่ว่าเขาบอกว่าไอ้คนที่มันอยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับทั้งทีมเชียร์ลีดเดอร ์ อาจารย์ดีแล้วเนี่ยควรไปงานศพให้หมดแล้วแต่ความสมัครใจทุกคนมันก็กลัวที่พออยู่ดีปุ๊บไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วอยู่ดีผมก็เห็นพวกเขาได้ยังไงก็ไม่ รู้ ครับก็เลยยกขยงมันไปครับพี ่ พอไปถึงปุ๊บก็ไปไหว้อาจารย์อะไรอาจารย์กันนะครับผมพอลงศพแล้วก็นั่งฟังสวดสักพักนึงก็อาจารย์ทอมครับเขาก็ไปคุยกับคุณแม่ของอาจารย์ป๊อก ครับ นะครับว่าเนี่ยชี้ไปที่ผมนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยมันเจออาจารย์มหาเมื่อวานที่อาจารย์แม่ของอาจารย์ป๊อกบอกว่าเนี่ยคือมีทั้งเพื่อนทั้งแฟนมาเล่าให้ฟังว่าอาจารย์ไปหาตอนหกโมง โอ้ยเวลาเดียวกันหมดเลยเหรอ ใช่แล้วแม่เขาก็ร้องไห้ออกมาว่าแต่ทำไมป๊อกไม่มาหาแม่เลย ครับ ครับผมก็เรื่องก็ประมาณนี้ครับ โอ้โหดัดเอ้ยนัดทำพี่เรื่องแรกมารับไมค์ต่อจากพี่เก่งทำมาพี่ขนแขนสแตนด์อัพอู้ยครับ ผมเนี่ยนั่งเล่าอยู่ในโรงยิมคนเดียวมืดๆเนี่ย โอ้ยน้องเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะอาจารย์เสียตอน 4:00 นแต่ขณะที่ทุกคนเจออาจารย์ป๊อกตอน 6:00 นไม่ว่าจะเป็นตัวนัดเองตัวแฟนอาจารย์ตัวเพื่อนแต่ปรากฏแม่ไม่เจอเนาะนะครับแม่อาจารย์ป๊อกไม่เจอผมเอาตรงนี้ก่อนว่าฟังแม่จะบอกว่านี่เป็นทฤษฎีผมชอบเป็นทฤษฎีสมรู้ร่วมคิดแล้วกันนะผมไม่รู้ว่ามันเป็นทฤษฎีที่เป๊ะหรือเปล่าแต่จากการที่ผมทำรายการผีเนาะมาเป็นเวลาหลายสิบปีเนี่ยนะครับอย่างนึงที่สังเกตได้ก็คือเวลาที่ลูกเสียก็มักจะไม่ไปหาพ่อกับแม่นะเวลาพ่อกับแม่เสียก็มักจะไม่ไปหาลูกนะส่วนมากจะไปหาคนอื่นไปหาคนอื่นแล้วคนอื่นเอามาเล่าให้ฟังส่วนมากสถิติมักเป็นแบบนี้เคสนี้ก็เหมือนกันนะแม่ของครูป๊อกกลับไม่ได้เจอลูกนะแต่ลูกกลับไปให้คนอื่นเห็นเป็นไปได้ไหมนัดว่าตัวของครูป๊อกอาจจะยังไม่รู้ตัวว่าแกเสียแต่จิตเหมือนจิตมันจิตวิญญาณแกล่วงหน้าไปแล้วอะ คือสิ่งที่ผมเห็นผมประสบมากับตาแล้วก็ไม่ใช่แค่ผมคุยกับอาจารย์นะพ ี่ บางทีเดินกันนั่งด้วยกันมันก็โดนตัวกันทุกอย่างคือปกติหมดเลย คือถ้าพี่บอกว่าก็เหมือนคนปกติทั่วไปไม่เหมือนคนไม่เหมือนคนตายไม่เหมือนผีไม่เหมือนวิญญาณด้วยซ้ำไป ผมเคยได้ยินว่าเวลาคนเจอเนี่ยหนึ่งคือบางคนเขาบอกว่าเสียงแต่ดูแบบเยือกเย็นหรือว่าตัวเย็นอย่างไรที่ถ้าศพตัวเย็นถูกไหมครับแล้วก็บางทีอาจจะเป็นเรือนรางแต่สิ่งที่ผมเห็นนี่คือคนหนึ่งอะพี ่คือคนหนึ่งอะเป็นอย่างอื่นไม่ได้เป็นมนุษย์คนหนึ่งอะคราวเนี้ย ไม่มีอะไร คราวเนี้ยก็คือต้องย้อนกลับไปที่ช่วงเวลาตอนที่นั่งรถก่อนรอรถเมย์นะตอนนั้นน่ะปรากฏว่ายังไม่ทันหย่อนก้นจะนั่งรถก็มารถก็ว่างด้วยแล้วก็ขึ้นไปกับครูป๊อกถูกมั้ยคราวเนี้ยไอ้ตั๋วรถเมย์เนี่ยใครเป็นคนออกตังค์ เนี่ยพี่ผมเพื่อนผมมันมาคุยตอนที่กลับจากการข ับ รถตู้นะครับมันก็ถามผมว่าแล้วเมื่อวันมันมึงขึ้นรถเมย์อ่ะคือถ้ามันพูดว่าถ้าสิ่งที่ผมเจอทั้งหมดมันคือ จิตที่ใครก็ตามสร้างขึ้นม า แล้วตัวรถเมย์มึงเก็บไว้ไหม ถ ามผมอย่างเงี้ยผมก็บอกมึงเคยเก็บตัวรถเมย์ป่ะผมได้มาผมก็โยน ไม่บางคนอาจจะเก็บสะสมเนาะอย่างพี่มีตอนแต่ตอนเด็กพี่จะเห็นบางคนก็เก็บแต่พี่ก็ไม่เก็บฮะนัด ใช่ผมก็ไม่เก็บทีนี้เพื่อนผมก็บอกว่าสรุปแล้วอ่ะ ครับ เมย์ที่มึงขึ้นอ่ะมันคือรถเมย์จริงๆหรือมันคือรถเมย์ที่มึงเห็นในจินตนาการ จ ินเชียร์ลีดเดอร ์ ซึ่งตรงนี้ผมก็ให้คำตอบไม่ได้ครับเพราะว่าคนจ่ายตังก็คือแยกกันจ่าย ครับ ครับผมจ่ายก่อนแล้วอาจารย์ก็ว่าจ่ายครับแล้วกระเป๋ารถเมย์ก็ไม่ได้ปฏิกิริยาแต่กระเป๋ารถเมย์คนนี้ผมก็เห็นประจำก็เป็นรถเมย์ที่ขึ้นประจำครับแล้วรถเมย์ก็วิ่งปกตินะครับก็มีคนขึ้นมาบ้างแต่มันแปลกตรงที่ปกติแล้วสายรถเมย์สายนี้ครับมันต้องคนแน่นมาก ครับ ครับแต่ปรากฏว่าวันนั้นคือ คนมันโล่งอ่ะดี ครับเฮ้ยผม แต่ไม่ได้กลับไม่มีคนนะครับ ผมชอบที่นัดพูดว่ารถในจินตนาการคือมันอาจจะเป็นรถในมโนของเราก็ได้ไม่รู้นะหรือว่าเราอาจจะหลุดหรือว่าล่วงไปในอีกภพหนึ่งอีกมิติหนึ่งก็ได้นะคือไม่ต้องแต่เรื่องรถก็ดีเรื่องตั๋วรถเมย์ก็ดีแม้ทั้งอาจารย์ป๊อกที่นั่งรอรถกับเราแล้วก็ไปด้วยกันกับเราอ่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือตัวลีดเดอร์ซึ่งลีดเดอร์ยังไม่เสียทุนลีดเดอร์คือเพื่อนถูกไหมคือเพื่อนเราที่ยังมีชีวิตอยู่แต่เราไปเห็นเขาเนี่ยที่เขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นน่ะ ใช่พี่ เพื่อนในจินตนาการน่ะ ครับ เฮ้อ คือแล้วผมก็ถามเพื่อนว่าแล้ววันนั้นพวกมึงอยู่โรงเรียนกันไหมก็บอกก็อยู่กันปกตินะครับพี ่ แล้วผมก็ถามว่าแล้วมึงอยู่เนี่ยแล้วมึงเห็นไหมกูยืนอยู่ตรงป้ายอาคารมันก็นั่งกันอยู่ตรงนั้นแต่มันไม่เห็นผม เอาเหรอ ใช่คือผมว่าผมข้องใจมากผมก็ถามว่าแล้วพวกมึงวันนั้นกลับบ้านกี่โมงกลับกันไปหมดเลยหรอผมก็บอกว่าก็นั่งอยู่จน5-6 โมงก็ปกติตามที่กลับบ้านกันนะครับพี ่ แต่ผมมันไปอยู่มิติไหน ผมใช่เพราะว่าเรื่องมันถูกปูมาแบบว่าตอนเย็นๆปกติช่วงประมาณเนี้ยมันก็ต้องนักเรียนเลิกเรียนเนาะมันก็ต้องยังมีเตะบอลยังมีเล่นวอลเลย์บอลยังมีเพื่อนมีฝูงยังเฮฮากันอยู่เนาะนะครับแต่ขณะที่นัดปูมาบอกว่าผมออกมาตอนปกติทุกอย่างมันเงียบไปหมดมัน พี่ครับแต่ผมคิดอย่างผมว่าอาจารย์ดีก็โดนนะพี่เพราะอาจารย์ดีแกไม่เห็นใครเหมือนกัน อาจารย์บีก็ไม่เห็นลีดเดอร์ ไม่เห็นลีดเดอร์ใช่ อาจารย์บี เขาก็ไม่ได้เห็นนักเรียนเหมือนผมอะพี ่ นึกออกมาคือตรงสนามคืออาจารย์อะเขาจะไม่เห็นใครเหมือนผมเหมือนกัน ครับ เขาก็สงสัยกันว่านั้นทำไมเด็กเรียนหายไปไหนหมด อ๋อแสดงว่าอาจารย์บีก็โดนเหมือนนัดโดนดิ ใช่ครับผมว่าน่าจะมั้งแต่เขาไม่เห็นอาจารย์นะแต่เขาไม่เห็นอาจารย์ป๊อกนะ แต่นัดโดนเยอะสุด ใช่ครับ นัดโดนหนักสุด ใช่เพราะว่าเรื่องพวกเนี้ยคือตอนนั้นผมเล่าอ่ะพี่ผมก็จะเล่าที่บอกฟังแล้วพอตอนหลังอ่ะมันจะมาคิดกันมันจะมาเอ๊ะตรงนี้ทำไมเป็นเอ๊ะตรงนั้นมันเป็นอย่างนี้แล้วมันก็หาคำตอบไปได้ครับ โอ้โหนี่มันคือมันเบิ้ลมันเบิ้ลมันเบิ้ลมันทบกับเหตุการณ์ที่เจอนะเอาความเป็นจริงจากที่ฟังมาคนที่เสียก็คือครูป๊อกคนเดียวแต่ที่เหลือเนี่ยยังไม่เสียนะว่าฟังนะไม่ว่าจะเป็นตัวนัดจะตัวเป็นครูบีจะเป็นเพื่อนลีดเดอร์แล้วก็ตามแต่ ครับผม แต่บางคนเห็นบางคนไม่เห็นบางคนโอ้โหนัดเอ้ยสนุกตื่นเต้นมากอ่ะกับเรื่อง นี้ที่โรงเรียนดังมากพี ่ดังมากเลยเหรอ ดังครับ โอ้โหพี่เดานะว่าครูคงอาจจะยังไม่รู้ตัวว่าแกเสียตอนทำมิ่งนั้นพี่เข้าใจว่าถ้าแกเสียตอน4 โมงแล้วเราไม่เห็นตอน6 โมงเย็นแสดงว่าณตอนที่เราเจอครูแสดงว่าครูเสียไปแล้วแต่จิตวิญญาณครูอาจจะมุ่งมาที่โรงเรียน ให้ผมว่าจิตเขาอาจจะยังผูกพันอยู่อาจจะยังห่วงอยู่ครับเพราะว่ามันเป็นการฝึกสอนคำว่าสอนก็น่าจะเป็นการฝึกงานถูกไหมครับพี่ป ๊อ กถ้าฝึกสอนสำเร็จเขาก็จบการศึกษาเลย ใช่ใช่โอ้โหเรื่องนี้มันเรื่องใกล้ตัวมากนะเพราะว่าฟังคือที่บอกใกล้ตัวว่าพี่อ่ะก็คงจะฟิลเดียวกับนัดแหละพี่ก็เรียนโรงเรียนแต่ว่าของพี่เป็นโรงเรียนผู้ชายล้วนก็จะมีครูที่มาฝึกสอนจากจุฬาจากที่นั่นที่นี่แบบนี้เหมือนกันนะยังจำได้ว่าตอนม.3 ยังมีแล้วว่านิสิตนักศึกษาที่มาเป็นนิสิตฝึกสอนเนาะนะฮะยังจำได้ว่ามาสอนห้องเราอ่ะแล้วก็ดูเหมือนว่าไม่ได้เป็นครูแล้วรู้สึกว่าเขาเหมือนพี่สาวมากกว่ามาสอนอ่ะความรู้สึกเรานะ ด้วยวัยเขา ครับ มันยังเป็นวัยรุ่นอยู่แล้วเราจะยัง ใช่ใช่ใช่ อาจารย์ยังแซวกันได้ ใช่เพราะเลนส์อายุมันไม่มากนี่ของเราถ้าตอนม.3 ม.4 ม.5 เราก็มาสัก15 16 17ส่วนถ้าเป็นครูฝึกสอนหรือว่านิสิตฝึกสอนมาฝึกสอนเนี่ยก็จะประมาณสัก20ต้นๆ ใ ช่ครับผม มันก็หากันไม่เยอะนึกออกมั้ยมันไม่รู้สึกว่าเป็นครูอ่ะไม่รู้สึกว่าเป็นแม่เป็นครูอ่ะแต่เป็นเหมือนพี่สาว ครับผม โอ้โหไปประสบอุบัติเหตุ ครับผม มอเตอร์ไซค์ ครับพี่ อ๋อเพื่อนน่ะเสียขาที่ส่วนแกเนี่ยโคม่าแล้วมาเสียตอน 4:00 นของวันไหนของอีกวันนึง วันไม่ใช่เขาเป็นเดือนครับนอนเป็นเด ือ น โอ้นอนเป็นเดือนเลยเหรอ ใช่ครับคือก็อย่างที่ผมบอกทุกคนพูดว่าอาจารย์นอนโคม่าเป็นเดือนแล้วอยู่ดีจะมาหายง่ายง่ายเลยได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้ครับมันต้องกายภาพก่อนตื่นมาอะไร เออโอ้โหอ้าวนัทโหขอบคุณมากกับประสบการณ์นี้ยังมีเรื่องอะไรดีไหมเนี่ย มีครับอันนี้เป็นเรื่องที่ผมได้รับฟังมาจากพี่คนหนึ่งที่เขาเป็นเอาเป็นเรื่องฝรั่งแบ็คแพคเกอร์เจอดีนะพี ่อ้าว ฝรั่งที่มันชอบสะสมของแปลกๆกับคนไทยครับ ได้เลยถ้างั้นครั้งหน้านะนัทนะนะ คร ั้งหน้านะน้องนัทเจอนี่ขนาดว่ามาเล่าครั้งแรกกับพี่นะ ผมเคยเล่ากับพี่ออสมาครั้งน ึ งแล้ว อ๋อเคยเล่ากับปังออสเหรออ๋อเอาวันนี้มาเจอกับพี่นะกับเรื่องนี้นะเรื่องของความเกเรพาซวยเลยนะได้เลยฮะยังไงขอบคุณมากน้องนัทเลยเดี๋ยวครั้งหน้าเราเจอกันนะ ยินดีครับพี่ป๋องครับ ขอบพระคุณมากครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ